Wybiła 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Moskwa zaniepokojona aktywnością NATO w pobliżu rosyjskich granic. Sojusz odpowiada, że musi zrewidować swoje plany obronne. Rzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę o groźnych przestępcach. Wniosek trafił już do Trybunału Konstytucyjnego. W tym serwisie też apel papieża do włoskich biskupów o wymowne gesty, ubóstwo i prostotę stylu życia. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji zaniepokojony znaczącym wzrostem aktywności NATO w pobliżu granic tego kraju. Generał Walerij Gierasimow przez telefon rozmawiał o tym z przewodniczącym Komitetu Wojskowego Sojuszu. Stwierdził, że taka aktywność NATO nie sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa w Europie. Kreml zapewnił dziś, że Rosjanie zaczęli wycofywać swoje wojska zgromadzone przy granicy z Ukrainą, ale zdaniem sekretarza Generalnego Sojuszu nie ma na to żadnych dowodów. Anders Fogh Rasmussen zauważył, że prezydent Putin już po raz trzeci zapowiedział wycofanie wojsk z ukraińskiej granicy, ale i tym razem na deklaracjach się skończyło. Dotychczas nie widzieliśmy żadnego wycofania wojsk. Bardzo tego żałuję, bo byłby to pierwszy ważny krok ku osłabieniu napięć. Pytany o to, czy obawy sojuszników ze środkowej i wschodniej Europy związane z zagrożeniem ze strony Rosji są wyolbrzymione, szef sojuszu odpowiedział. Zdecydowanie nie. To, co widzieliśmy na Ukrainie, jest skandaliczne. Obawy naszych wschodnich sojuszników powinny i są traktowane bardzo poważnie. Stąd też zapewnienia o wzmocnionej gotowości NATO do obrony państw członkowskich. Mamy wszystkie plany i wszystkie środki potrzebne do skutecznej obrony wszystkich sojuszników przed każdym zagrożeniem. Jednocześnie szef NATO zaznaczył, że w obliczu zwiększania przez Rosję wydatków na obronę, podobne działania konieczne są także po stronie państw sojuszu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Po wniosku prezydenta jest wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor Irena Lipowicz skarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o leczeniu niebezpiecznych przestępców. Jej wątpliwości wzbudziło aż 6 punktów ustawy. Problemem polskiej legislacji jest niedostrzeganie detali drobiazgów, uważa zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. Przyjmuje się, że mamy tutaj takie oto założenie, które ze swej istoty jest nawet słuszne, a potem, jeśli idzie już o szczegóły, o wykonanie, nie dostrzega się tych detali i drobiazgów. Rzecznik nie zakwestionował zasadności ustawy, czyli możliwości prewencyjnego pozbawienia wolności. To przewiduje również Europejska Konwencja Praw Człowieka. W tych warunkach kwestionowanie samej możliwości prewencyjnego pozbawienia wolności skazane by było raczej na niepowodzenie. Zastrzeżenia dotyczą m.in. kręgu osób, które mogą być objęte ustawą. Kolejna sporna kwestia to brak określenia czasu terapii. Wątpliwości wzbudził też brak zapisu o tym, z jakiego okresu mają pochodzić badania, na podstawie których administracja więzienna może złożyć wniosek do sądu o umieszczenie więźnia w ośrodku terapeutycznym. Jedną z pierwszych osób, które objęto tak zwaną ustawą o bestiach, jest Mariusz Trynkiewicz, pedofil i zabójca 4 chłopców. Monika Gosławska, Polskie Radio. Nieprawidłowości przy zapisach do specjalistów w pomorskich przychodniach i szpitalach. 1/3 placówek skontrolowanych przez NFZ popełnia błędy związane z oczekiwaniem na przyjęcie do lekarza. Fundusz w ciągu ostatnich 2 tygodni wziął pod lupę 60 ośrodków. W 20 nie wszystko było tak, jak być powinno, przyznaje dyrektor gdańskiego oddziału NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Pacjenci są odsyłani na termin, kiedy mogą się zacząć rejestrować, czyli nie są rejestrowani w sposób ciągły. Po drugie, że nie ma procedury w niektórych przychodniach do rejestrowania pacjentów z adnotacją pilna. Wreszcie, co nie jest ostatnie, ale nie najmniej ważne, czy ta informacja, którą pacjent otrzymuje, jest zbieżna z informacją, którą my otrzymujemy w sprawozdaniach. Placówkom, w których wykryto nieprawidłowości, grożą kary, mogą mieć również mniejsze szanse na kontrakt w przyszłym roku. Teraz Watykan i apel papieża do włoskich biskupów. Nie pokładajcie zaufania w obfitości zasobów i struktur. Trzeba skończyć z podziałami na naszych i innych, mówił Franciszek, otwierając obrady konferencji Episkopatu Włoch. Przestrzegł biskupów przed karierowiczostwem i ambicjami, które, jak mówił, prowadzą do powstawania koterii i grup wpływów. 26-letni mieszkaniec Wysp Kanaryjskich, pierwszym na świecie niewidomym sportowcem, który ukończył wyjątkowo trudny triatlon na Lanzarote. W 13 godzin, 53 minuty i 55 sekund przepłynął prawie 4 km, 180 km przejechał rowerem i przebiegł maraton. Do zawodów przygotowywał Enhameda jego trener Andreu. On też razem z Gajlą, psem przewodnikiem, towarzyszyli mu podczas konkurencji. Ironman jest uważany za najtrudniejszy triatlon na świecie, bo pływacy muszą poradzić sobie z wysokimi falami na oceanie, a podczas wyścigu kolarskiego pokonać stromą górę. Istnieje tylko jeden powód, dla którego postanowiłem wytrwać. Tym powodem jest wiara, że jestem w stanie ukończyć tę konkurencję, mówił niewidomy sportowiec.

friend to those who have no friends, friends to those who have no friends. Johnny, Lonnie, Tommy, Ronnie, Bonnie, Donnie, Connie, Mommy, Sammy, Dan, Ham, Clam, Ben, Jim, Lan, Jam, Stan, Bubba, Kurt, Sherry, Jerry, Starling, Lacey, Christy, Misty, Sissy, Issy, Barry, Larry, Harry, Carrie, Tom, Ron, Don, Juan. They come on by, they stay too long. Wesley, Ezzy, Desi, Lazy, Darling, Sean, Marlin, Starling, Marlene, Keenan, Bruce, Bruce, Nicole, Nathan, Raymond, Dasher, Chandler, Donov, Donov, Donov, Chad, Bad, Bad, Sam, Andy, Randy, Sandy, Mandy, Stinky, Inky, Dinky, Winky. Come on by, we stay too long. Tytuł tej pieśni to Boston Blackie, a wykonawca Chuck E. Wise. Ja już go kiedyś prezentowałem, mówiłem o nim. No to jest mężczyzna nieprzewidywalny. Wystarczy zresztą zerknąć na fotografie zamieszczone na wkładce do płyty i widać, że nie jest zwolennikiem specjalnie higienicznego trybu życia. Papieroch w palcach, twarz lekko naznaczona różnego rodzaju wybrykami, no ale daje to pewien klimat i smak tej muzyce, którą wykonuje. Dodatkowo powiem, że producentami tej płyty, czy współproducentami, są panowie Johnny Depp i Tom Waits, co też jakby określa charakter twórczości Chucka E. Wise'a. To zresztą miałem taką malutką satysfakcję, że przyłapałem Amerykanów, którzy wydali tę płytę na błędzie drukarskim, na literówce, co właściwie rzadko się zdarza. Ale patrząc na to, jak wygląda Chuck E. Wise, to można oczekiwać, że i proces produkcji tej płyty nie przebiegał w warunkach laboratoryjnych i absolutnie higienicznych. Niemniej ta muzyka jest czymś, co w Maniaku Pociemku zdecydowanie ma swoje miejsce. Większość utworów wymyślił sam Wise. Za chwilę będzie jeden z nich, The Knucklehead Stuff, a potem pewna niespodzianka i świadectwo śmiałości, czy no takiej, powiedziałbym, może i próżności artysty, który sięgnął sobie po klasyczny kawałek Rolling Stonesów i zamieścił na płycie napisaną przez Jaggera i Richardsa pioseneczkę, wydawałoby się niewinną, Exile on Main Street. A wszystko to właśnie nagrał Chuck E. Wise. Can't I get enough of the knucklehead stuff? Can't I get enough of the knucklehead stuff? Chilly, chilly down the sounds of the Mississippi rules. They've been acting like they've been doing. If you listen real hard, you will come into my yard and you eat what I've been brewing. The knucklehead stuff. Well, the knucklehead stuff. Can't I get enough? The knucklehead stuff. I'm a sitting on a stool, trying to be cool, trying not to show any interest. I heard the sniggering sound, and my body shook the ground, and I knew the stuff had no limits. The knucklehead stuff. Oh, the knucklehead stuff. You cannot get enough. You sure? For the knucklehead stuff. Knucklehead stuff. Oh, you sure? Oh, the knucklehead stuff. Listen, all you fools, here's the necessary rules is to act like you know what you're doing. All you gotta do is be a rudimentary fool, and the monks will know how you're feeling. Yeah. The knucklehead stuff. Wow. The knucklehead stuff. Can I get enough? Oh, the knucklehead stuff. You cannot get enough. Oh, the knucklehead stuff. The knucklehead stuff. Can't get enough. Knucklehead stuff. For this knucklehead stuff, stuff, stuff. For this knucklehead stuff, stuff, stuff. All the cats gone wild for the knucklehead style. Cats gone wild. The knucklehead style. It's on Main Street, strange street to walk down. Walk down. Well, let it loose now, girl. Let it all hang down. Around those people, move out of town. Bring me a little drink from your loving cup. A shake of your head, mama. Give me all shook up. Feeling so happy like a natural child. Well, help me do the boogaloo. All down the line. Come on, Virginia, let's go rock. Shoot little dice. My, my, my. Sweet black angel, won't you please shine a little light on home. Walk. No jak państwo oceniają tę wersję klasycznego kawałka Stonesów? Chuck i Wise z nowej płyty. Jeśli chodzi o słuchaczy Maniaka, to oczywiście wiem, opieram się na listach i sygnałach od państwa. Są miłośnicy klasycznego grania, są miłośnicy blues rockowego, ostrego gitarowego wymiatania, a są też tacy, którzy na przykład ukochali brzmienie harmonijki ustnej. No i właśnie dla nich, myślę, jest ta płyta. Child is hard to find. Memories of me running around your mind. Your heart is hooked and it ain't hard to see. Nobody does it like me. So you came back like I knew you would. You said you'd stay away if you only could. My loving keeps your feet off the ground. It ain't easy trying to put me down. Your heart is hooked and it ain't hard to see. Nobody does it like me. Take my time. Her heart is hooked and it ain't hard to see. Nobody does it like me. Tytuł, proszę bardzo, Nobody Does It Like Me. Nikt nie robi tego tak jak ja. Czy to jest samochwalstwo? Tego nie wiem, ale słucha się tego przyjemnie. Harmonika brzmiała jak należy, a osobą, która dęła w ten instrument, był Mikey Jr. Ta płyta nosi tytuł Traveling South i Mikey Jr. nie tylko gra na harmonijce, nie tylko współtworzy muzykę z tej płyty, ale także śpiewa. Oczywiście nie udaje się to jednocześnie, jak państwo się orientują, bo harmonika ustna, jak sama nazwa wskazuje, uruchamiana jest przy pomocy ust, podobnie jak i śpiew, ale Mikey daje sobie radę i z jednym, i z drugim. Wszystkich tych, którzy uważają, że trochę mało tej harmonijki, uspokoję, bo Majki już za chwilę wystąpi ponownie. Najpierw Mill Tavern, to będzie taki wolniejszy trochę kawałek, a potem The Cheat, Majki Junior. yourself with somebody else. Well, I know that you think you are fooling me. I can tell by the look in your eyes. You're just as evil as any one woman can be. And I see through your pretty disguise. Well, I see through your pretty disguise. Well, I see through your pretty disguise. Between your thighs. Well, I kept on believing in your loyalty when you told me I was your one and only one. You're just as evil as any one woman can be. Now look what you have done. Now look what you have done. Now look what you have done. Mackie Junior, harmonika ustna, wystąpił. No i teraz wracam do tego, co się przewija zresztą w moich audycjach, czyli do mojego przywiązania do pewnych wykonawców i płyt, bez względu na to, czy nagrane one zostały 10 lat temu, 20 lat temu, czy 20 minut temu. Tak jest z grupą Backbone Sleep, o której już mówiłem, która przynajmniej u mnie na półce ma tylko dwa albumy, ale wracam, bo ich lubię słuchać i ciągle liczę na to, że Państwo dołączą do grona tych, którzy Backbone Sleep akceptują i z przyjemnością słuchają. Pożegnam Państwa dwoma nagraniami. Najpierw Johnny Lee's Mood, to będzie Johna Lee Hookera kawałek, a potem Beggar for the Blues, taki łagodzący wszystko instrumental na pożegnanie, więc Backbone Sleep. Yes, my mama told me. She said, let that girl alone. But she's got something that my mama don't know about. I can't put it down.